यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 अप्रैल 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने सदैव से संस्कृति है कोई काम करे तो भगवान को याद रखे और लिखना हो तो ऊपर भगवान का नाम लिखकर फिर लिखना चाहिए। कोई पत्र कहीं भी लिखना हो श्री गणेशाय नमः श्री रामाय नमः ओम नारायण राम ऐसे ऊपर भगवान का नाम लिखकर के फिर लिखना चाहिए। लेकिन ऊपर भगवान का नाम नहीं है इस बार से सबसे ये कहना है कुछ भी लिखना हो तो पहले भगवान का नाम लिखो फिर सब पत्र लिखो। तो अचिंत ध्यान कहते हैं शुभ साधन कहते हैं उसके लिए बात बताते हैं। वास्तव में बात क्या है? वास्तव में परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है। हम लोगों में प्रायः बहुत से लोगों के मन में ये बात एक जची हुई है कि भाई भगवत प्राप्ति में समय लगेगा क्योंकि मामूली आदमी से किसी से मिलना हो तो समय लगता है, राजा महाराजों से मिलना हो तो जल्दी कैसे होगा, समय लगेगा। ऐसे भगवत प्राप्ति में समय लगेगा ऐसी धारणा है, ऐसी बात है नहीं। जो परमात्मा है उसी को ही प्राप्त करना है। जैसे अबे कोई बाहर खड़ा रहकर के कि हमारो गंगा जी का दर्शन करना है तो गंगा जी ने महाराज वो गंगोत्री से उतरती है समुद्र में जाकर मिलती है उसका दर्शन कैसे हो? गंगोत्री जावे समुद्र में जावे तब गंगा जी का दर्शन होगा। गंगा जी दर्शन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है कैसा गंगोत्री कितना ऊंचा जाना पड़ेगा, कितना ठंडी बहुत पड़ती है बर्फ गिरती है वहाँ बहुत जाना पड़ेगा बड़ा कठिन रास्ता और समुद्र का वो जरा गंगा संगम है बड़ा कठिन है। कहते वो शुभ हो जाए तो शुद्ध हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये सामने क्या देखे तो ये तो एक नदी है ये बह रही है कि नदी नहीं है तो ये गंगा जी है। अच्छा गंगा जी है दंडवत कर ली। अब गंगा जी मिलने में कितने समय लगा? ऐसे वो परमात्म तत्व जो गंगा जी है इससे बढ़कर गए है। गंगा जी तो एक जगह बहती है और परमात्मा कण कण में रूम रूम में जड़ चेतन स्थावर जंगम में सब में परिपूर्ण है वो तो है। और ये जो संसार है ये नहीं है, ये तो हरदम नाश की तरफ जा रहा है और वो अविनाशी है जो का क्यों है। अब वो अविनाशी कहेगा ये ही परमात्मा है तो न्याल हो जाएगा। तब तक इतनी बात है केवल उस दृष्टि देना है। श्रुति में आता है आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुष किमच्छन किस्य कस्य कामाय शरीर मनुष्य शरीर की तकलीफ क्यों हुई, शरीर को ज्वर क्यों चढ़े, तकलीफ क्यों हो। आत्मानम चेत विधानियात अयम अस्मि, ये मैं हूँ। अयम अस्मीति पुरुष किमच्छन कस्य कामाय शरीर मनुष्य आत्मानम चेत विधान अयम अस्मि। तो क्या है वो अचिंत ध्यान, शुभ साधना कुछ भी को जो मैं कहता हूँ, जैसे मैंने अध्ययन किया है, विचार किया है, पढ़ा हूँ, समझा हूँ, उसके अनुसार परमात्मा कण कण में परिपूर्ण है। ये आज तक जगत के सज्जन सब जानते हैं कि परमात्मा सदा है, सब में है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु से न प्रिय मया तत् विदम सर्वम जगद अद्यंत भूतेना निराकार रूप से मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ। तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, स्वर्ग में, महाप्रलय में, सोने में, जगने में, जन्मने में, मरने में, कितने ही नाम ले लो आप, ये तो नाम अलग अलग होंगे परंतु इन सब में परमात्मा एक होंगे। तो परमात्मा जितना नेड़ा है उतना अपने नेड़ा मैं भी नहीं हूं, मैं मेरे से दूर है। मैं हूं, मैं हूं कहते हैं तो मैं हूं ये भी किसी प्रकाश में दिखता है। जैसे ये वृक्ष दिखते हैं, ये व्यक्ति दिखती है, तो एक प्रकाश ही अंदर की दिखती है। तो ये प्रकाश नेत्रों का है और वो प्रकाश तत्व का है, पहले बुद्धि का प्रकाश है। जितनी विद्या जिनका जानकारी है सब बुद्धि के प्रकाश में, बुद्धि के ज्ञान में है। और बुद्धि के और मन का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी जिस ज्ञान के अंतर्गत है वो परमात्मा तत्व है, सब में परिपूर्ण है। ये तो सभी समझ में आती होगा ना, सीधी बात है। आस्तिक जगत में ये बात प्रसिद्ध है कि परमात्मा कण कण में है, तो सब में परमात्मा है। अब उस है परमात्मा को कैसे जाने, तो ये चिंतन के द्वारा जो जानते हैं ना, ये भी उपाय है परमात्मा का, परंतु इससे बढ़िया उपाय है अचिंत्य। अचिंत्य चिंतन रहित और चुप साधन। चुप का मतलब एक पर्याय है, अचिंत को चाहे चुप हो, मानो पानी से भी न बोले, मन से भी न बोले, बुद्धि से भी न बोले, अहंग से भी न बोले, और ये अहम सब परमात्मा अंतर्गत है। वो है जो का जो परिपूर्ण है, यही मेरा स्वभाव। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः, और ये है ये आत्मा है। कितने शुभम है नाम संसार दिखता है ना, संसार है, ये थम्बा है, ये पंडाल है, ये वृक्ष है, ये पुरुष है, ये स्त्रिया है, ये है दिखता है। तो ये तो अलग अलग है, स्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, छोटा बड़ा है, पुरुष से भेद है, मन है में क्या भेद है में क्या भेद, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, तो एक है ना। है रे साथे मिलने वाले अनेक है, पर तो है एक है अनेक है नाम परमात्मा का है। उसने हम संसार को है मान लिया, और संसार एक क्षण भी नहीं टिकता है, एक क्षण भी संसार टिकता नहीं है। प्रत्यक्ष भाई बहन ध्यान दें, हम जब अपनी माँ के पैदा हुए तो क्या ऐसे थे? तो बहुत छोटे थे, वो छोटे से बड़ा कब हुआ, किस वर्ष में हुआ? पहले वर्ष में हुआ, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 50-60-70 वर्ष का हो गया, तो बदला किस वर्ष में? ध्यान देना, तो ये कहना पड़ेगा कि हर एक वर्ष में बदला है, हर एक पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, पर प्रत्येक वर्ष में बदला है। ठीक आती है समझ में? अप्रत्यक्ष वर्ष में बदलने वाली चीज होती है वो प्रत्येक महीने में बदलती है, ऐसे नहीं 11 महीने में नहीं बदला और 12 महीने में बदल गया, ऐसा नहीं होता, प्रत्येक महीने में बदलता है, प्रत्येक महीने में बदलता है, और महीने में बदलता है तो प्रत्येक दिन में बदलता है। महीने में ऐसा 29 दिन में नहीं बदला और जैसे तारीख का सुई कट गिर जाती है ऐसे एक महीना होने पर कट गिर गया, ऐसा बदला है। तो प्रत्येक महीने में बदलती है वो चीज, प्रत्येक दिन में बदलती है, हर एक दिन में बदला, हर एक दिन में, तो दिन में हर एक दिन में बदला, दिल में बस दिन में बदलने वाली चीज क्या किसी एक घंटा में बदलती है? 23 घंटा में तो है जू का त्योहारा, 24 घंटा होते बदल गया, यू होता है? नहीं होता। तो प्रत्येक घंटा में बदलता है, तो घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में ये 59 मिनट में नहीं बदला, 60 मिनट बदल गया, ऐसा होता। तो प्रत्येक मिनट में संसार बदल रहा है, शरीर बदला है, शरीर संसार एक है, याद करना, पहले इसको याद कर लेना कि शरीर और संसार दो चीज नहीं है, शरीर से संसार को अलग मानते हैं और शरीर के लिए संसार को उपयोगी मानते हैं, ये गलती है। संसार से मैं अलग हूँ और संसार मेरे लिए है, ये महान गलती है। तो संसार और शरीर बदलता है और मैं नहीं बदलता हूँ, जो आप हैं वो आप बदलते नहीं हैं, तो ये प्रत्येक मिनट में बदलता है, एक 59 मिनट में न बदला, 59 सेकंड में, एक सेकंड में बदला, ऐसा नहीं है, तो प्रत्येक सेकंड में बदलता है और प्रत्येक सेकंड में बदलता है वो प्रत्येक क्षण में बदलता है। 100 पत्ता के ऐसे सुई लगाई जाए तो एक एक पत्ते के छेदन में 3-3 क्षण लग गया है, पहले क्षण में सुई स्पर्श करती है, दूसरे में भेदन करती है, तीसरे में सुई सामने निकलती है, बहुत सूक्ष्म भेद है, परंतु ऐसे करते ही 100 पत्ता में 3 क्षण लगा, तो ऐसे एक क्षण में भी स्थिर नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता है, इस बात से इसको कहते हैं क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर नष्ट होता है, एक क्षण भी नहीं रहता, तो क्षण में बदलता है। हमारे वो देखता है उत्पन्न होना और मरना और बीच में देखती है स्थिति, तो स्थिति क्या है? जो उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न होकर मरने की तरफ जो निरंतर जा रहा है उसका नाम है स्थिति। स्थिति ऐसी नहीं कि स्थिर है, ये स्थिर हो गया बस ये रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे गंगा जी गंगोत्री से चलकर समुद्र में जा रही है, वो निरंतर जा रही है, ऐसे नहीं कि दिन में जावे, रात में जावे, सुबह जावे, शाम को, ऐसे नहीं, निरंतर। तो ये शरीर सबके सब निरंतर मौत में जा रहे, कभी अंतर नहीं पड़े। आप भजन करो तो, आप बैठे हो, सोते हो, चलते हो, तो ये तो एक प्रवाह अलग ही दे रहा, आप करो न करो, पुण्य करो पाप करो, भजन करो न करो, सो जाओ बैठ जाओ कुछ भी करो, परंतु ये शरीर प्रति क्षण मौत के नजदीक जा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? प्रत्येक क्षण ही मृत्यु में जा रहा, हरदम ही इस वास्ते इसमें वहम हो गया कि हम जी रहे हैं। नहीं, जी रहे ये बात सच्ची नहीं है, झूठी है। सच्ची क्या है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष जिस भाई बहन को आ गए उतने वर्ष तो मर गए, क्योंकि जन्मे जब उतनी उम्र बाकी थी, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए। अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, पर मर गए इसका तो पता है। तो मनुष्य वर्षगांठ बनाता है, राजी होता है कि मैं इतना जी गया। अरे जी नहीं गया, मर गया। जितने वर्ष है उतने तो मर ही गया। सच्ची है कि नहीं, शंको तो बोल दो। तो जितनी उम्र आई वो मर गया, तो मर रहा है निरंतर। संसार सबका सब निरंतर मर रहा है। सबके सब आप जग रहे हो, नींद की तरफ जा रहे हो, और नींद में जागने की तरफ जा रहे हो। ये जाना मिटता ही नहीं। नींद में भी जा रहे हो, जागृत में भी जा रहे हो। क्या करो, नींद आई 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, 6 घंटा नींद लिया आपने। कोई 11 बजे उठा दे, 12 बजे उठा दे, तो तुमने कच्ची नींद में जगा दिया। तो नींद कच्ची है, तो कच्ची से पकने में जा रही है ना। फल कच्चा होता है, वो बदलता बदलता पक जाता है। ऐसे ही नींद बदलते बदलते पक जाती है, तो पकने की तरफ जा रही है ना। तो नींद में भी वो जा रहा है, जागृत में भी वो जा रहा है, ऐसे प्रलय में भी जा रहा है, स्वर्ग में भी जा रहा है, महाप्रलय में जा रहा है, महासर्ग में ही जा रहा है। ये प्रगति निरंतर क्रियाशील है। गीता में आया है, नहीं कश्चित क्षण में भी जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी जातु किसी अवस्था में, तीन शब्द बड़े विचित्र दिए, नहीं कश्चित क्षण में भी जातु तिष्ठति अकर्म कृत। जातु नाम किसी अवस्था में और क्षण मात्र भी कोई भी अक्रिय नहीं रहता है, सब सक्रिय। किसी अवस्था में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सर्ग में, महासर्ग में, प्रलय में, किसी अवस्था में और क्षण मात्र भी और कोई भी, सब के सब अभाव में जा रहे हैं। तो सबके सब अभाव में जा रहे हैं, इसको आप देखो अभाव में जा रहे हैं। एकदम सच्ची बात है, अभाव में जाने। जैसे बालकपन था, अभाव में चला गया। आप इतने बैठे कोई कह सकता है कि बालकपन को मैंने छोड़ दिया? किसी ने नहीं छोड़ा है, छूट गया, बालिश छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धा छूट जाएगी, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब जा रही है। तो ये जाने जाने का प्रवाह है, ये प्रकृति का है। जाने जाने में जो रहने वाला है उसको परमात्मा कहते हैं। ये जाने वाला नहीं नहीं नहीं नहीं, और परमात्मा है, जो है दिखता है वो परमात्मा है, और जो बदल रहा है प्रकृति है। ये आ गया समझ में? अब इसको दूसरे शब्दों से कहे तो परमात्मा है उसको वह कहते हैं, और संसार को यह कहते हैं। सुबह आज बताई थी वह और है, तो यह सब जा रहा है, और वो परमात्मा है जो करना है। उस परमात्मा में स्थित होना है, ये अचिंत ध्यान है, ये मूक साधन है, ये मौन साधन है, ये निष्क्रिय साधन है। क्रिया सब प्रकृति में होती है, उस पुरुष में क्रिया नहीं होती। जिसमें क्रिया होती है वो नष्ट हो जाता है, वो कभी नष्ट हुआ नहीं, कभी नष्ट होगा नहीं, कभी नष्ट हो सकता नहीं, उसमें क्रिया नहीं, वो है जो का जो है। इसको आत्मानम चेत विजानियात आयम अस्मि, ये जो स्थिर है ये मेरा स्वरूप है। ये बहरा ये मेरा स्वरूप नहीं है, बहरा ये प्रकृति का स्वरूप है। और मेरा स्वरूप है जो गति है। अब साधन करते हैं तो कोई साधन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, चिंतन करो, तो करना होता है। अरे क्रिया बिना प्रकृति के नहीं होती, क्रिया में तो निरंतर, प्रकृति में निरंतर क्रिया होती है, उस परमात्मा में कभी क्रिया हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, वो है जो का क्यों है, संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है वो, तो वो है। उस है में स्थित होने का नाम अचिंत ध्यान है, उसको ही चुप साधना कहते हैं, उसमें स्थित होना। तो दो बात आई नहीं समझे, ये बदलने वाला विभाग और न बदलने वाला विभाग। न बदलने वाला विभाग है जो का त्यों है। अब न बदलने वाला विभाग, अरे ये आपका स्वरूप है, अच्छा ये गंगा जी है, क्या स्वरूप है? बदलने वाला न रहकर न बदलने वाला जो रूप है, आप में स्थित है, मैं तो रहता हूँ, मैं जी रहा हूँ, ये क्या है? सुबह बताया था कि मोह सा आया, जासु सत्यता थे जड़ माया भास सत्य, मोह सा मूर्ता के कारण से संसार सत्य दिखता है, संसार एक क्षण भी नहीं टिकता, किसी एक क्षण भी संसार नहीं टिकता, निरंतर जा रहा है, और निरंतर जाने वाले को जो जान रहा है वो निरंतर टिक रहा है। आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानते हैं, क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आप जान, आपको जानता है? न जागृत जानती, न स्वप्न जानता, न सुषुप्ति जानती, आप जानते हो। तो ये जानने वाला वो नित्य निरंतर रहने वाला है, और जानने में आने वाला सब निरंतर जा रहा है, एकदम जा रहा है। अब उसका अचिंत का ध्यान कैसे करें, उसमें चुप साधन कैसे करें, और उसमें हमारी स्थिति कैसे हो, ये हुआ साधक का प्रश्न। तो उसका खास उत्तर ये है कि उसमें आपकी स्थिति निरंतर है, आपने अपनी स्थिति जाने वाले में, बदलने वाले में मान ली, मैं शरीर हूँ। वो शरीर आप नहीं है, आप शरीर को जानने वाले, स्थूल सूक्ष्म कारण, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जन्म और अवस्था और मरना, इन सब आप जानते हैं, जानने वाले आप है। ये जानने वाले में, जानने में आने वाले में निरंतर क्रिया हो रही है। बालक जवान बूढ़े आप हुए, तो ये आप बूढ़े हुए शरीर हुआ, आप बालकपन को भी जानते हैं, जवानी को भी जानते हैं, तो आप बदले नहीं है, शरीर बदला है। उस शरीर में मैं मानने से शरीर के बदलने पर अपने को बदलना मानते हैं। यह शरीर निरंतर मौत में जा रहा है, निरंतर पैदा हुआ तुमसे मौत में, पेट में आया बढ़ने लगा, उसी समय मरना शुरू हो गया, उस दिन से मरना शुरू हो गया, अलका आज मर गया, ये नहीं पैदा होते ही मरना ही शुरू हुआ है, और कोई खास चीज नहीं हुई। छोटा साग बना, गर्भवास में बिंदु बना, उस बिंदु से एक बेर बना, बेर से एक पेमली बोर जैसा बना, उस बन करके उसे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ एक, उसमें से पांव निकल गए, हाथ निकल गए, माथा निकल गया, फिर हाथों में आंगुलियां निकल गई, नख निकल गया, नाक कान आदि निकल गए, उसी में ही वो बढ़ता रहा, उसमें निकल गए, जैसे पौधा उगता है निकलता है ऐसे ही, तो वो मनुष्य बढ़ता गया। अब कर्म का कोई नाश कर दे तो मनुष्य की हत्या है परी। अभी सरकार का कानून हमने सुना है, कितना ही कसूर हो जाओ उसको फांसी नहीं देना, क्यों? फांसी देने से उम्र जाए, हमें क्या फायदा? उसको और जगह भेज दो, सब कुटुंब से अलग कर दो, और उस जगह काम धंधा कराओ, बस इसको तो मारो मत। ये कानून है आज का। पहले फांसी देते थे, सूली देते थे, अब कहते सूली मत दो, फांसी मत दो, मारने से क्या? घर वालों के लिए वो मर गया, उनके लिए घर वाले मर गए, उसको दूसरे देश में भेज दो, वहां काम करे। तो मनुष्य को मारो मत। तो गर्भ वाला मनुष्य है क्या है? गर्भ में जब आया एक दो बिंदु लगा, पहले हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, उस हफ्ता में बदला है तो है तो वो मनुष्य ही क्या है बताओ? आम का वृक्ष उदय हुआ तब भी वो आम है, और बड़ा हुआ तो आम है, और पुराना होकर गिर गया तो आम की लकड़ी है, आम ही हुआ। ऐसे वो मनुष्य है। ये बड़ी भारी एक मूर्खता की बात है कि अब जीव नहीं है इसमें। अरे जीव नहीं है तो बढ़ता कैसे है? ए वृक्ष बढ़ते हैं, इनमें जीव है, प्राण है, प्राण वो जमीन से पानी और खाद वो खेच करके ये बड़े बनते हैं। इसमें निरंतर क्रिया होती है। ऐसे प्राणी जब पुरुष में है उस समय में भी प्राणी है। लोगों ने ये देखा है, डॉक्टरों ने, वीर्य में जंतु है, छोटे छोटे छोटे दूरबीन से दिखते हैं, छोटे छोटे लाखों की तादाद में। एक संतों की साखी आती है, मनोरथ बाबा ने कहा है, एक बार भग भोग हुए जीव हते 9 लाख मनोजदार नारी छड़ी नारी तजी सुन गोरख की साख। गोरख ने कहा कि एक बार संघर्ष 9 लाख जीवों की हत्या होती है, इतने बारी जीव होते 9 लाख। डॉक्टरों ने मैं कहा तो वे कहते 9 लाख थोड़ा है, ज्यादा होते। अपने डॉक्टरों से पूछा भी, ऐसे संतों ने कहा 9 लाख जीव होते एक बार में, तो 9 लाख नहीं होते, बहुत ज्यादा होते, करोड़ होते। तो वो भी जीव है, कण कण का है वो। वो कण का गर्भवास में चिपक जाता है, वो चिपक जाता है, वो नार होता है। बालक जन्मता है ना तो नाभि में एक नार रहता है, जैसे वृक्ष लगता है, वृक्ष का फल बिंटन के लाल लगता है, इस तरह से वो लगा हुआ है। उस नाल से वो बरसा, जैसे फल लगता है तो फल का गूंड लगा हुआ है, उससे उसको पानी मिलता है, उससे पानी मिलता है, वो फल बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता बड़ा फल बड़ा हो जाता है, होता तो पक जाता है। इसी तरह से ये जीव वो नाल देता है, उस नाल के द्वारा जो माँ खाती है पीती है उसका रस उसको पहुँचता है और बड़ा हो जाता है। एक हफ्ते में कैसा हुआ, दूसरे हफ्ते में कैसा हुआ, तीसरे हफ्ते में कैसा हुआ, चौथे हफ्ते में कैसा हुआ, ऐसे अलग अलग वर्णन है। तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते 9 महीना हो गया तो 6-7 महीनों में सब अवयव आ जाते हैं, अवयव निकलते हैं, ये हो जाते हैं, फिर ये ठीक स्पष्ट हो जाते हैं, रेखा तक हो जाती है पीछे छोटी छोटी रेखा, ये सब 9-10 महीना में पूरा बन जाता है। तो ये पूरा बन रहा है, जिस दिन गर्भ में आया उसी दिन से ये बदलना शुरू हो जाता है। तो ये बदलना शुरू हो जाता है जिस दिन गर्भ में स्थित हुआ तब है, तो वो स्थिति उसकी बदलती रहती है मृत्यु तक। तो पहले रूप को छोड़कर दूसरा रूप धारण करा, पहला रूप मर गया, दूसरा हो गया, दूसरा मर गया, तीसरा हो गया, तीसरा मर गया, चौथा हो गया, चौथा मर गया, पांचवा हो गया, ऐसे बदल रहा है निरंतर। ये जो बदलना समझ में आ रहा है, इस निरंतर बदलने को जानने वाला है, वो मरता नहीं है, वो इनका ज्ञाता है, जानने वाला। क्या वृक्ष में देखता हूँ तो वृक्ष के कटने से मैं कट जाता हूँ? मैं जानने वाला वैसा रहता हूँ। ऐसे जानने वाले आप हो, वो आपका स्वरूप है। अब उस मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जानो तो चिंतन के द्वारा जानोगे, और अचिंत के द्वारा मूक सत्संग के द्वारा जानो तो उसका एक प्रकार बताता हूँ। ये बात तो समझ में आ गई ना? शरीर में हम स्थित नहीं है, हम अपने स्वरूप में स्थित है, जो चेतन जीव है वो। शरीर तो मरेगा, हम मरेंगे नहीं। शरीर में आया है माँ के पेट में, फिर बढ़ करके फिर जन्म कर आ गया, फिर मरते मरते पूरी अवस्था मर गया तो शरीर को छोड़ जाता है, चला जाता है। इस बार श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं मृत पानी के लिए, तो वो है, वो शरीर तो पैदा हुआ मर गया, वो ना पैदा हुआ है ना मरा है। पहले वो आया पुरुष में, पुरुष के बाद स्त्री में, और पक करके तैयार हुआ जो बाहर आया। अब जो वो है तत्व, उसमें हम स्थिति करते हैं, वो अचिंत ध्यान है। चिंतन करेंगे वो प्रकृति का कार्य है। स्थूल कार्य में हमारे इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये है सब प्रकृति का कार्य। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में उसे इंद्रियाणि दश एक अंश पंचेन्द्रिय गोचरा इस साधु से, ये सब का सब शरीर है। तो शरीर में सब बदलता ही बदलता है, कोई क्षण स्थिर नहीं, और वो बदलता ही नहीं है जो का त्यों रहता है। और शरीर निरंतर मरता है और आप मरते ही नहीं। अगर मर जाए तो आफत ही मिट जाए, फल कौन भोगेगा? शरीर से किए हुए कर्मों के फल का वो भागी होता है, जो रहता है तब उसे लगी होता है। वो कब तक? जब तक आप शरीर के साथ अपनी एकता मानते हैं। जब एकता मानता छूट गई तो शरीर अपने बदल रहा है, वो जीवन मुक्त हो गया, मुक्त तो छूट गया। अब उस अचिंत ध्यान को हम कैसे करें, उस मूक सत्संग हम कैसे करें? वो अचिंत ध्यान मूक सत्संग कुछ भी नहीं करते होगा, उसका क्या प्रकार है? वो प्रकार मैंने सुना पढ़ा, उसके अनुसार कहता हूँ। आप एकांत में बैठ जाए, अभी घंटा दो घंटा हमारे कोई काम करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, एकांत में बैठ जाए चुपचाप। आप बैठ करके और क्या करे कि शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर तो उत्पन्न हुआ नष्ट होता है, और ये शरीर में आता है, शरीर बढ़ता है, शरीर छूटने पर चला जाता है, तो शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। तो यह शरीर मैं नहीं हूँ, और मेरे साथी भी कोई नहीं है, माता पिता भाई पुत्र स्त्री कोई भी मेरे साथी नहीं है। तो ना ये शरीर हूँ मैं, ना मेरा साथी कोई है, मैं शरीर से रहित। समझो कुछ भी नहीं आवे, आप पहले ये मत करो मेरा समझ में नहीं आई, ना समझ में कोई हाजिरी है। हम कोई विद्या सीखते तो पहले पूरी थोड़ी समझ में आ जाती है, परंतु ये शरीर मैं नहीं हूँ और कोई मेरा साथी नहीं है और कोई वस्तु मेरी नहीं है। तीन बात, शरीर में नहीं, साथी मेरा नहीं और वस्तु कोई नहीं मेरी। क्योंकि शरीर बदलता है, साथी बदलता है और वस्तु बदलती है, तो ये तो बदलने का विभाग है, और मेरा विभाग बदलने वाला नहीं है, रहने वाला है। नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अभ्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अयम उच्यते विदित्व एवं विदित्व नष्ट नहीं होगा। तो मैं न बदलने वाला हुआ, तो वस्तु व्यक्ति और शरीर, शरीर वस्तु एक ही है और साथी शरीर भी एक ही धातु का है। तो मेरे साथ शरीर नहीं है, मेरे साथ साथी नहीं है, मेरे साथ वस्तु नहीं है, ऐसे पूछ रहे हो तो मैं आप स्थित हो जाओ अपने स्वरूप में। शरीर में नहीं, साथी मेरे नहीं, वस्तु मेरे नहीं, ऐसे स्थित होना। इसको मूक सत्संग कहते हैं, इसको अचिंत ध्यान कहते हैं। चिंतन करोगे तो मन से करोगे, समझोगे तो बुद्धि से समझोगे, तो ये बुद्धि मन साथ में रहेगा। वो साथ में रहेगा, वो आता है कर्ण सापेक्ष साधन, और ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्ण की जरूरत नहीं। पहले सुनना समझना कर्ण साथ है, मन कर्ण साथ नहीं रहेगा, ये कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान ये सब प्रकृति का कार्य है और आप प्रकृति से अतीत हैं, तो आप सिद्ध हो गए। तो मैं शरीर नहीं है और मेरे साथ साथी नहीं है, मेरे साथ वस्तु नहीं है, क्योंकि यदि संयोग और वियोग होता है तो वियोग होता है वो मैं नहीं हूँ, जो निरंतर रहता है मैं हूँ, ऐसे उत्सुक हो जाए। ये मुख सत्संग की अचिंत ध्यान की विधि। अब ऐसे स्थित होते होने पर फिर संसार का संकल्प आता है, फूरना होती है, तरह तरह बातें याद आती है, तो वे याद आती है तो मनुष्य घबरा जाता है कि भाई मैं तो ध्यान करना चाहता हूँ, किसी विक्षेप आते हैं, तो विक्षेप आप में नहीं आते हैं, वे मन बुद्धि में आते हैं, मन में आते हैं। जैसे मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ तो मोटर है, तांगा है, रिक्शा है, आदमी है, अगाड़ी बहते है, मैं नहीं बहता हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। ऐसे मन बुद्धि अंतःकरण में ये बता है मैं है उनमें तो हूँ, तो आत्मानं चेत विनादि अयम अस्मि, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, अयम अस्मि इति पुरुषः। तो वस्तु मैं नहीं, व्यक्ति मैं नहीं और साथी मैं नहीं, अब ये मैं नहीं, तो मैं से अलग इससे अलग हुआ, तो अपने क्या हुए सत्ता रूप है, तो सत्ता का चिंतन मत करो, ये नहीं है नहीं है इसका चिंतन करो। दो तरह से साधन होता है, चिंतन करोगे तो कर्ण सापेक्ष साधन होगा, और चिंतन नहीं करोगे, चिंतन तो मन बुद्धि से होता है, मेरे में चिंतन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये अचिंत्य ध्यान है, ये मूक संदेश सत्संग है, ये चुप साधन है, जिसमें शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी साथ नहीं है, स्थूल शरीर की क्रिया पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन है और कारण शरीर की स्थिरता है। तो कार्य चिंतन और स्थिरता ये तीनों शरीरों की है, वो तत्व स्थिरता नहीं है, चंचलता नहीं है, स्थिरता चंचलता की अपेक्षा, चंचलता स्थिरता की अपेक्षा, और वो निरपेक्ष धन है, तो निरपेक्ष हो, न चंचलता है न स्थिरता है, ऐसे आप चुप हो जाए। ऐसे चुप होने पर याद आवेगी बातें, जितना काम किया है उसमें नई जिंदगी किया है, बातें याद आवेगी ज्यादा, तो याद आते जाए मिटती जाए, उसकी आप ना राग करो और ना द्वेष करो, याद रखना। तीन बात पहले बताई, अब तीन बात और बताता हूँ, ना तो उसको अच्छा समझो ना उसको बुरा समझो, बुरा समझ करके हटाना, अच्छा समझ के लगाना, ये कर्ण सापेक्ष साधन है, इसमें वर्ष लगेंगे। तो ना तो संसार हटाना है, ना कुछ लाना है, ना अच्छा बंदा, आत्मसंस्तव मन कृत्वा एक सिर है, न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन करे, चिंतन आ जाता है तो आ जाता है, वो जाने वाला है, उत्पन्न होया वो नष्ट होने वाला है, संयोग है उसका वियोग होने वाला है, वो हमारे में है नहीं, ये बात रखना वहाँ, वहाँ ये याद रखना कि संयोग तो वियोग वियोग में जाता है और उत्पत्ति प्रलय में जाती है, तो ये आया है वो जा रहा है, आया नहीं है ये जा रहा है, कोई संकल्प हो तो जा रहा है, भीतर संसार संस्कार है वे जा रहे हैं, जाने में बदल रहे हैं, अच्छा है मंदा है वो जा रहा है, हमारे साथ नहीं है, हम जा नहीं, हम तो हैं। सब संकल्प अभाव आप मानते हैं, अपना अभाव किसी ने देखा है, अपना अभाव होता नहीं, वो भाव है जो ये जा रहा है, ये बदल रहा है, तो ना उसको अच्छा मानो ना उसको बुरा मानो, अरे ना अपने में मानो, तीन बात यही याद रखना। जैसे मेरा साथी नहीं है, वस्तु नहीं है, शरीर नहीं है, इसी तरह से ना वो अच्छा है ना वो मंदा है, ना अपना है, मैं तो रहता हूँ, ये जाते बहते हैं, तो रहता हुआ है उसे बहता का क्या संबंध, जैसे गंगा जी बहती है, ध्यान देना, गंगा जी के नीचे है बड़ा पत्थर, बड़ी शिला है, बड़ी बड़ी, एक दो किलो कह दो, एक दो क्या कहते हैं वो, एक दो मील कह दो, फरलांग कह दो, इतनी बड़ी एक शिला है और गंगा जी बह रही है। तो गंगा जी बह रही है उसमें कभी मिट्टी आती है, कभी कूड़ा कचरा आता है, कभी मुर्दा आता है, कभी तैरता हुआ आता है, शिला में क्या फर्क पड़ा, ये सब बहता है, शिला है जो तुम्हें, ऐसे आप शिला की तरह है और ये संकल्प भी तो आते जाते हैं, तो आपका वियोग हो रहा है शिला में, तो वियोग हो रहा है शिला में नहीं है, शिला के ऊपर बह रहा है, शिला में आना जाना नहीं है, ऐसे आप है उसमें अवस्था आती है, पार में आती है, जैसे गंगा जी में माला आ गई, कूड़ा कचरा आ गया, मुर्दा आ गया, जीता हुआ तैरता हुआ आ गया और स्वच्छ आ गया, कभी मेला आ गया, पर शिला में क्या फर्क पड़ा, ऐसे आपका चिंतन हो, उस चिंतन से आप देखो कि मैं तो ज्ञाता हूँ, चिंतन हूँ तो ज्ञाता की स्थिरता मत करना, ज्ञाता हूँ ऐसा मानोगे तो कर्म सापेक्ष हो जाएगा, बुद्धि से मानोगे ना तो बुद्धि साथ में हो गई, मन से जो मन साथ में हो गया, ना बुद्धि है ना मन है, ना है ये नहीं है, नहीं है तो नहीं नहीं नहीं नहीं होते, नहीं मैं स्थिर हो जाओ, नहीं है फिर समझो, ये अचिंत ध्यान है, ये मूक संसंग है, ये स्थिरता नहीं है, संसंगता नहीं है, स्थिरता होती है नींद में, समाधि में स्थिरता होती है, व्यवहार में संसंगता होती है, समाधि है स्थिरता, स्थिरता है कार्य शरीर का कार्य, संसंगता चिंतन आदि है सूक्ष्म शरीर का, और क्रिया और पदार्थ है सूर्य शरीर की, तो सूर्य शरीर भी नहीं है, सूर्य शरीर भी नहीं है, कार्य शरीर भी नहीं है, तो स्थिरता रहित स्थिरता मेरा नहीं है, क्रिया और पदार्थ मेरे नहीं है, चिंतन मेरा नहीं है, चिंतन जिसे मन बुद्धि होती वो मेरे नहीं है, इनसे रहित रहित और सुफल हो, मैं हूँ ऐसा मत मानो, इस पकड़ोगे तो साथ में बुद्धि आ जाएगी, चिंतन करो तो चित्त आ जाएगा, मन आ जाएगा, ये नहीं है, अब आ जाए तो उसको ना भला मानो और ना बुरा मानो और ना अपने में मानो, ये मन बुद्धि में आया चला गया, अपने में नहीं है, सेकंड दो सेकंड भी आप स्थिर रह गए तो आपकी असली स्थिति हो गई, पहले ऐसा रहता है पीछे आप साफ ही मिट जाएगा, और ये आने जाने से आपका संबंध विच्छेद स्वतः हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ संबंध विच्छेद तो हो ही रहा है, बहते होने के साथ में रहता क्या संबंध, जल बह रहा है उसका सिलाई का संबंध, जहाँ आवे गंगा जी तो, न आवे तो, मेला आवे तो, शुद्ध आवे तो, कूड़ा कचरा आवे तो, मुर्दा आवे तो, जीता आवे तो, सिला का कोई संबंध नहीं, ऐसे आपका कोई संबंध नहीं, ये चित्त बह रहा है, इस बार जो फोड़ा कोई आती हो ना उसको भला समझो, ना वो बुरा समझो, ना अपने में समझो, तीन बात, अपने में नहीं समझता और भला भी समझता बुरा भी समझता, बुरा समझा तो संबंध जुड़ जाएगा, भला समझो तो संबंध जुड़ जाएगा, अपने में जाओ तो संबंध जुड़ जाएगा, ये नहीं है मैं हूँ ये मत मानना, आज जो साधन बताया जाता है मैं हूँ इसको बताया जाता है, मैं हूँ ये कर्ण सापेक्ष साधन है, और ये नहीं हूँ ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, साध्य और साधन पुस्तक है उसमें इसका वर्णन है, सहज साधना में इसका वर्णन, सहज साधना पुस्तक और मूक सत्संग उसमें, सहज साधना में ये साधन है, तो उसे बैठ करके ये अच्छा भी मंदा भी नहीं है, अपने में नहीं है, क्योंकि ये तो बहता है, मैं रहता हूँ तो मैं को रहता हूँ मत मानो, रहता है ये नहीं है, ये नहीं है, तो नहीं नहीं के साथ करो। जैसे मकान में कूड़ा कचरा पड़ा है, झाड़ू से कूड़ा कचकट दूर कर दिया और कूड़ा कचकट झाड़ू एक जाति की है, फिर जाति का और झाड़ू को रख दिया। ऐसे नहीं नहीं चुप हो जा। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्मनिष्ठा परिपर्शन ऊपर अभी देखता हूँ ऊपरा बोझा से अच्छा मंदा मेरे बने ऊपरा सर्वथो मुक्त संशय कोई संशय नहीं रहेगा। ये अचिंत ज्ञान है, ये मुख सत्संग है, ये चुप साधना है। इसको चुप साधना कहते हैं, मुख सत्संग कहते हैं, अचिंत ध्यान कहते हैं। जिसमें स्थूल सूक्ष्म कारण इसका कोई अवयव साथ में नहीं है। स्थिरता रखोगे तो कारण से ही साथ रहेगा, चिंतन करो तो सूक्ष्म साथ रहेगा, क्रिया करो तो पदार्थ और पदार्थ और क्रिया साथ में रहती, तो मेरे को क्रिया भी नहीं है, साथी भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, चिंतन आवे वो चिंतन की क्रिया भी नहीं है, चिंतन आवे वो वस्तु भी नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है, मंदा भी नहीं है, और मेरे में नहीं है, ये बहरा। अब इसको करके देखो, फिर अर्चन आवे वो पूछो कि ऐसे करने पर क्या अर्चन आती। अभी आपके मन में आती हो तो अर्चन का प्रश्न करो। जैसे ये गंगा जी है, ऐसे स्थिरता, क्रिया और चिंतन और स्थिरता इससे रहित। ना क्रिया पदार्थ आपका स्वरूप है, ना चिंतन ध्यान आपका स्वरूप है, ना समाधि आपका स्वरूप है। ये सब संसदा क्रिया होती है स्थूल में, चिंतन मनन होता है सूक्ष्म में, और स्थिरता होती है कारण में, और कारण में स्थिरता संबंध रहते हुए समाधि विद्वान दो अवस्था होती है, और इससे होने पर समाधि उसमें दो नहीं होगा, तो वो एक ही है अखंड समाधि। इसमें विद्वान नहीं होता, जब तक कारण शरीर का साथ रहता है तब स्थिरता होती है, संचलता होती है, स्थिरता होगी संचल होगी, तो वो स्थिरता और संचलता से रहते, स्थिरता भी नहीं है, स्थिरता सापेक्ष है, संतता सापेक्ष है, और वो निरपेक्ष तत्व है। ये अचिंत ध्यान है, ये मूक सत्संग है। निषेध निर्वृत्ति नहीं होगा, वृत्ति होगा, निषेध में वृत्ति होगा, पर वृत्ति निषेध के साथ झाड़ू है वो दूसरों दूर करने के लिए झाड़ू फेंक दिया, तो निषेध वृत्ति को उपराब हो गया। ये जो शनै शनै उपरमय थे ना, ये खास चीज है, शनै शनै आप उपरम हो जाओ, ना उत्साह मंदा समझो, ना भला समझो, ना अपने में समझो, निषेध को भी छोड़ देवे, निषेध हो तो निषेध कर दिया, अब छोड़ दिया, अब चले तो ये ना मेरे में है, ना अच्छा है ना मंदा है, ये छोड़ने का तरीका है, उसके साथ संबंध विच्छेद करना तरीका है। ना चिंतन अच्छा हुआ ना ये मंदा हुआ, अच्छा मानो तो समझ हो जाएगा, बुरा मानो समझ हो जाएगा, राग करो समझ हो जाएगा, द्वेष करो समझ हो जाएगा, ना राग करो द्वेष करो समझ नहीं पड़ेगा, और अपने में मानो तो समझ हो जाएगा, अपने में है नहीं ये तो अंतर्भूत है। तीन बात, अपने में नहीं है और अच्छा भी नहीं है मंदा भी नहीं, शनै शनै ऊपर में उपरा हो जाए, ना राग द्वेष न करे, बैर नहीं करेगी, तो मिटाना है ये नहीं रहेगा, चिंतन को मिटाना है ये नहीं करे, मिटाने में आपकी बुद्धि साथ चल जाएगी, कर्ण सहित हो जाओगे, ये तो मिट रहा है, मिटा गया आप साथ मिट रहा है, जो फोड़ना हुई तो वो तो मिटने की तरफ जा रही है, जन्म गया तो मरने की तरफ जा रहा है, संयोग हुआ तो वियोग में जा रहा है, इसको मिटाओगे क्या? गंगा जी में खड़ा रहकर धक्का क्या करते हो, गंगा जी को चलाते हो, क्या करता है रोकता हूँ, मूर्ख होता है, तो आप चलते रुकते है ही नहीं, इस बार वृत्तियों को रोकना गलती है, इनको चलाना चिंतन करना ये गलती है, ना चलाना ना रोकना है, अपने उससे अलग हो जाना है, ऊपर हमें ही सदैव सदैव ऊपर बुद्धि इस वास्ते सर्वम ब्रह्मात्मक विद्या आत्मनिश्चय इस विद्या से ऊपर परिपर्शन ऊपर रमे सर्वथो मुक्त सर्वथो मुक्त इस चिंतन से ऊपर जा इसके साथ हमारा संबंध नहीं है इससे भी जाए संबंध नहीं है क्या देखे तो वो अब क्या चिंतन करे उसका हमारे कोई संबंध नहीं है वो अच्छा नहीं है मंदा नहीं है अपने में नहीं है ऐसे आप कृपा करके करो फिर बड़ी सीधी बात है जैसे गंगा जी है कुछ गंगा जी गुरु गंगोत्री से निकले रो ऐसी गंगा जी का दर्शन कैसे हो दूसरे ये गंगा जी अच्छा ये जो जो सिर है वो शिला है स्थिर वो ही आपका स्वरूप है न स्थूल शरीर आपका स्वरूप है न सूर शरीर स्वरूप है न कारण शरीर है न आपका क्रिया और पदार्थ है न आपका चिंतन है न स्थिरता है न समाधि है समाधि वित्थन दो अवस्था होगी उसमें दो अवस्था नहीं है इसको सहज अवस्था कहते हैं सहज सहज स्वतः सिद्ध है सहज उस होगा जिसमें कोई क्रिया नहीं कोई चिंतन नहीं कोई उद्योग नहीं कोई प्रयत्न नहीं साधो भाई सहज समाधि भली कबीर जी सहज समाधि भली ये सहज समाधि भली जैसे सुपने में बालक खो गया तो चिंता हो गई जागे तो न बालक खोया न गया वहां का वही है ये बात अब इसको कोई शंका हो तो पूछो नहीं तो इसको पकड़ ले सके ये है अब वो पद सुना दे भाई ज्यादा देर बैठना नहीं बैठना जितनी देर हो बैठना हो जाओ खड़े हो जाओ सुगम से बैठ जाओ जितना बैठना हो जाए बैठने में खड़ा होने में चलने में कोई फर्क नहीं पड़ता ये शरीर विभाग अलग है ये चलने फिरने बैठने उठने चिंतन खाना पीना क्रिया स्थिरता समाधि स्थिरता ये सब अलग विभाग है प्रकृति का आपका अलग विभाग है अविभक्तम विभक्तेशु विभक्तेशु अविभक्तम निश्चयसु न विनिश्चयति समम पश्यन्ति सर्व समम विश्वेषु समम पश्यन्ति समम अवस्थिते विश्वेषु समम अवस्थितेषु न हृष्टि आत्मानं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेषु विनिश्चयसु अविनिश्चयन्तं य पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितं ईश्वरं न हृष्टि आत्मानं ततो नैत परं अब की हत्या नहीं करता वो मेरे के साथ विनाश मानता है अपनी हत्या करता है आत्मघाती महापापी अब देखो तो मैं हूँ और है हूँ मैं ही है अपने में ही है हूँ मैं है हूँ तो अहंकार का संबंध करने से हूँ हुआ अहंकार का संबंध मिट गया तो है रह गया तो ये अपने में ही पा गया जो बाहर दूर थे वो दूर ही अपने में मिल गया अरे मत यही मैं हूँ निषेध करेंगे तो उसके साथ द्वेष होगा तभी निषेध करेंगे ना द्वेष निषेध नहीं करना ऊपर होना गया है द्वेष नहीं हो राग नहीं हो ईश्वर ऊपर दी गई है ऊपर दी का मतलब ना राग है ना द्वेष है अपने ऊपर मतलब नहीं लेन देन नहीं अच्छा है तो अच्छा है बड़ा कैसा ही अपने कोई मतलब नहीं इसको ऊपर थी कहते निषेध नहीं कहते ऊपर थी कहते सदैव सदैव ऊपर निषेध न करे न विधान करे ऊपर हो जाए।